Her gece rüyamda gözlerin karşımda, ölüyorum sanırım senin aşkından. Düşünceler var bu lanet kafamda, atamıyorum güzelim sen olmadan. Ellerin elimde yazardık eskiden, şimdise yalnızım biliyorum bunu ben. Keşke hiç bitmese geçmişe dönse, tutsam ellerini ben sonsuza dek. Özlüyorum ben sevdiğimiz günleri, gözlerimde yaşa düşünüyorum hep seni. Güzelim sendin yaşama sebebim, şimdise yalnızım ve çok çaresizim. Tüm o sokaklar, tüm o banklar, oturduğumuz tüm kaldırımlar şahitti aşka gözlerimizden, okunuyordu bizim sözlerimizden. Un diger aşkta, un diger nemiyat, من تو فکر تو هم تو تو فکر زیاد. تو منو نمیخوای تره هم نمیخوام، این اگو دستیم فقط عشق من در میاد. اون دیگه نیستشون تو رو نمیخواد، تو که یه دامه میدی و مسخره بازیاد. مطمئن باش اینو دلشم تنگ بشه، حتی یه ثانیم پیش تو نمیاد. چجوری بوده بگو بشم شبیهش، حتی شده و برم بشم رفیقش. شاید اینجوری واسد بتره، شاید یه کوچولو بپره فکرش از سر. شایدم بودن من درد سره، نمیخوام بذارم دیگه سر به سرت، میرم خوش بگذره. اون دیگه رفته، اون دیگه نمیاد، من تو فکر تو هم تو فکر زیاد. تو منو نمیخوای تره هم نمیخوام، این اگو دستیم فقط عشق من در میاد. اون دیگه نیستشون تو رو نمیخواد، تا که یه دامه میدی به مسخره بازیاد. مطمئن باش اینو دلشم تنگ بشه، حتی یه ثانیم پیش تو نمیاد. دوست دارم داد بزنم اینقدر سر تو، چلو چشت تو رو خون کنم این سر صورت تو. بگیرم آتیش بزنم تو و اونو خونه شو، قصه به سر رسید و هیچی خوب نشد. دوست دارم داد بزنم انقدر سرتو، چلو چشت پارا خون کنم این سر صورتو. بگیرم آتیش بزنم تو و اونو خونه شد، قصه به سر رسید و هیچی خوب نشد.